أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين شپکش پیت نمبر آیات دے آخر رکو آخر رکو نا دو آیاتو نمخی سورة ياسين. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. سورة ياسين کے حقیقت د انسان بیانې چې د یو ساس کې می پیدا کړي او درې ځله چغا سوها راتل دیو دنیا تا پچغا دل دری دنیا نا پچغا پورتہ کی دل دری د قبرنو نا پچغا او دنیا کے ولی مشرکے ولی مستکے بیمانا او دلیل نقلی د صاحب یاسین چاغل لگ وقت کی ایمان ذہن تا پریو تو فوراً ایمان روڑے ہا اخپل قوم تا ولار لے دا اخپل استازانو تایید کئی مرستہ کئی تازہ کرسانو تایید ہوگا استادانو خلاف کې ولالینن نه د استادانو تایید وکا وګورار سي پر خودي دي او د خپل استادانو په تایید کې ولاللې استادانو تایید کې ولاللې وای اے زما استادانو انی امنتو بربکم فسمعون واوري زما دا اعلان اے زما استادانو کما خبره چې تاسو ما ته کړوا هغه خبره ز خپل قوم تاسو مخ کې کوما اگر که تکلیف ما ته راسي خو تاسو نر شاګرد ما بے خوند شاګرد نه ما اني بے خوند شاګرد سره بسکه ټول عمر فوګه ګرځوا ګرځوا د شیخ سره خبره او معمولی د وګینې کوزنه وي یا نقصان در سره وکړه اني امنتو بربکم فسمعون بیشک ما ایمان دوڑے دے پرب ستاسو نواوری زما اعلان اولال پکانو اویشتلے شو زرہ زرہ شو دنیا نروس خط شو پا دے مسر توحید بانے دے بیان کئی مخی تیر شو الیوم نختم علا افواہیم دا کفار بوئی بیمان بوئی چا من خارجی گوان منو زکا آغی پا من بانے ظلم کرے منګ باندې خپل گواه پیش کا اندرونی الله وین منینو الیوم نختم علی افواهم دا غی په خلوبا مهر لګوما ما سبدا غی لا سن خبر شروع کی ما سبدا غی په خبر شروع کی چې په دې خو زفلانی زلت لیوما ها لا سن بوې په دې ما دا کارونه غلط کړیو په سبب د ناکارا مالو دای ولو نشاء لطمسنا على اعينهم الله وكزما اراده و زما خوښ وي لطمسنا على اعينهم لمن با همواره را وسوي من با همواره کړي وي سترګې د دې ما بده سترګې اواره کړي وي په شاند سټ باندې څنګه چې سټ او شاوار نفس تبقوا الصراط نو رامند بوئی دی توحید تا رامند بوئی دی دین تا سرات توحید تا سرات قرآن تا خوف انا یبسرون چرت بوئی دی لربی آلی دل علاوی چه یو پیر پیز عذاب را ورما یو پیر پیز دستور گو هموار علی را ورما نو چرت و بیا تلوار دین تا کئی رامند و بیا دین تا وئی خو چرت بوئی دی لربی آدین داری چرتبوی بیا لیدل د رب دین باندې نن هو قران نیوینی نن هو دین نیوینی خو سبا چې کلا په دې عذاب راشي بیا به دې جلتی کوي صراط قران صراط توحید ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم الله وکزما خو غشوي من با مسخ کړوې د پخپل زینو باندې چې په کمزه خلاف کولې په اقزیب میول شکل د شادو جوړ کړو په غزیب میول شکل د خنجر جوړ کړو پاغذ بمیو لا بل شکل جوړ کړو نو فمستطاعو مزین نو دی بطاقت نئی بیادت للو تدی زینب اگام نشی مخی آغستلی بیا ولا یرجون او نو دو واپس که دلو خپل زینو تا کون خلاده لرده خپل دیره خوده را لرده اللہ وی چپا کمزه خلاب بیمان کوله پا آغذ پی ما مهر لگوله پاغذ مول شکل بدلوله لبیا بید یو گام او دو گام نشو آغسته او نو خپل کور تا دو واپس که دو تا خد ده رسیده خو اللہ وی دا سینکم کله اوم کم دازه خوچه تر دیر کم تر صبر سوله ورکم نملی لهم امیدون اولا ورکم ننحکارا جاہرن دو قرآن دو سنت مقابل کی تبا دو قرآن درس کے دو قرآن مقابلہ کی بطال خلق تیارے چد قرآن بنشی دن بنشی خدا اللہ دیر مہربان دے اور صبرناک دے اللہ وی فمستطاعو اسوی سورت یاسین وی ملکہ تو سورت یاسین وی خود خواد قرآن مقابلہ کے تو سورت یاسین وی خود خواد دن خلق منکے فمستطاعو مزین ولا یرجعون ومن عمرون نکسو آسو چو عمر ورکو منگا غلر دنیا کے نکسو کمزور گومنگ اغل را فی الخلق پا مخلوق کے فی الخلق پا بدن کے یا اکنو نکیسو اپوٹا کومنگ اغل را فی الخلق پا مخلوق کے آغا عمر ورکم عمر کے کمزور کم بودا تو گورا کر او رسول نو جوانو دنیا ما تنگا کرے را سوکشتا چیز ما سر وازمی مالا پرزول راشی بیا پاغتا سے حالت راشی چھ گام نشکے ہو دے پوش پور تک تینی جیوی نظر میں کار نہ کئی خپے میں کار نہ کئی بچیا دلاس نمی اونی صدا کمزے دے دا سوک را گئے وی کنوی بچیا دا سوک را گئے بچیا لاس نمی اونی سا نونکسو ہو فی الخلق کمزور کمنگ دلرا پا مخلوق کے یا کمو دلرا عمر داغ پا طاقت کے آغا عمر کے چکم طاقتو اول کم کما یا اپوٹکو منگ دلرا فی الخلق پا مخلوق کے افلا یا کلون ادا خلق ولی اقل نکان نالی خخ خلقو نندری دلان دی پریواتی دا چابانوی چدا با دو دنیا نزیر دا سی مخلوقو روان با گارو کی روان با پیادا نن آغا دغت دیری دلان دی براتیری سوکنوی چاہ دی دنیا کی وقت رکڑے ہو ومنو عمینو نکسو فی الخلق آسو جا حالت سباب منگم رازی نو نا ومنو عمینو نو نکسو فی الخلق آغا ددی زمانے یولی مجدد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ چه دا پنج پیر دکلی نبر آروانو آلوی پن با دی کتابونو پسارو آسو که مل گردیا که نو سنگا تیز براواتا مزل سورا زیاد تے او کتابون لوی پن دا اللہ دا دین دا پارا چه دا اللہ دینو چت شی لالچ نو بل غرز نو عدلتا برا روانو ننغم دا غدیری دی لاندی پروت تے اللہ دیو لا دیرے گلی گلزارو گردائی ومن نوام میرونو نکیسو فی الخلق افلا یاکلو آیا دی ولی اقل نکان ناخلی وما علمناه شیر وما ینبغی له ندی خودلی منگ دی پیغمبر تا شیر او نمناسب دی پیغمبر دا پار شیری چا بوی دا پیغمبر سر بلو هو شاعر دا شاعر دی نتربسو منگ انتظار کو پدبانی دلیون توبا دلیونی شاعر ندی اللہ ویم ندے خود دلے ما دے پیغمبر تا شیری وما ینبغی لہو او نمناسب دے پیغمبر تا پارا شیری دل خدا شیری دے رہا با شیری با کئی او آغا شیری مغالط ہے اینو ایلہ ذکر و قرآن مبین ندے دا قرآن مگر واضع و پندے او قرآن دے احکارا احکارا قرآن دے احکارا گورا قرآن دے دا بیان کا مزامینی خلق تو ہے دیر پارا میرا لے گلے پیغمبر او قرآن لیون نزیرا دید پارا چو یرئی دا پیغمبر آغا چال را کان چویا حیین جوانده حیین چه زان جوانده که پا توحید بانده زان جوانده که آغا سوک چوی حیین مواحد آغا سوک چو فید اخلی چاگا توحید منی گینی آوری خودیر خلق یر خودیر خلق لور که خو فید پینالی دیر پارا چه فیدا واخلی آسو کان جیوی حیین مواحد زان جوانده که پا قرآن یا اصل که حیات دزرده آسو چه زان جوانده که پا توحید بانده لکه صورت انعام 122 نمبر آیات که تیرشیو او من کان میتن فا احینا ہو آیا آسو چوی مل پیلم دو قرآن جوانده کو منگا غلرا پیلم دو قرآن او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نورا او ګردو موږ دا غد پار رنا قران رنا دی الحمدلله چې دا دې رنا سره الله لک په اوس کړیو کینه کوم تیارو کوم ګندونو کې بروان دا بلب او رنا لره کا بیا زموږ مثال دلندو دی قران رنا لره کا نو په دین کې بدا سه لکه په شان په تیار کې نو پتیار کې سحکاری بیا نو چې قران د سدنینو پتیار کې وای ابراهیم کې راځي کنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور خلق رو با ساده تیرونا د شرکیاتو د بدعاتو نه ناتا د مدرس مولا نوا تیار چا پیروا د شرک او د کفر د بدعاتو بوجي بوا سان ما خامزګره پورې بناستو منطق بو فلسفه وا نور کتابونو او دور په کسنو چې مخکې موږ قدر کړی و طالب چې د موږ خبرای طالب مخکې شه موږ کا هډډ به خراب شي وي لاسونه به هغه برجې کې به زین شي د ډېر ناشته د وژنا سارو ما خام په دې علوم خلق اختو قران چا پیجان دی د قران درسونه چا پیجان ځکه نن بعض خلق د قران نه ناشنا دي اوسم د قران نه حزان اشنا کینا دغه سے تبای سره مخ اپر روان دي ظالمان حلیون زرا من کان حیا و یحق القول علی الکافرین زان اشنا کا خلق اشنا کا د قران او سنت سره څنګه چنن خلق د دی تعلیمی دنیاوی انګریزی ادارو سره سور خلق زان اشنا کا ګران مضمون ولی نه دا غیر پارٹی وشنی نیسی دا غیر پار سرمایہ لگئی دا غیر پار خرچ کئی او دا قرآن گران دے حدیثون گران دی و دا ما شمان لکان یو سنگا انگریزی ہوئی ما شمان لکان یو سنگا پدی میسو جونو پا انگلش بانی پوئی گی مون پی نو پوئی گئی پوئی گی ولی کنی نو تا دا غیر پار بندو بس کئی تیوشن نیسی پرائیویٹ آگا ادارو تیرے گی چپائی کہ خط تعلیم مورکی زما پیسے دے خرچ خود زما بچے تعلیم ہوگی تا د بچی او د زنانه ته پوز د قران کړو دا نه وی چې زما کور ته قران را روان دي زما کور ته احادیث د پیغمبر پاک را روان دي په هغه باندې چې څه قسمه خرده زو په حکم پر اولاد باندې کړي ډیو پکاري کټي پکاري کنور علي پکاري بچی راته واشه در روانم قران په ووړو په خپل استانه په خپل کور کې تا ته نن قران بیانېږي ته په هغه خرچ نه کې تب سبا قیامت کې څه جواب کې ها لینذرا من کان حیین دیر پارا هغه موږ معمولی ملانو کو نو دا غیر پاره بیا شل خبره کی زه بزان خو کا کنه زال خدا سے اسباب مو خو تاسو د پاره اسباب پیدا کو خو موږ شو کوم کرتا کی ډیره خره کی مو کیسه پیدا کو پیدا کول والا الله دې خو موږ به سب سبب نو موږ کو سوق مو سره شریکی خو ډیره غا نو چې نه شریکی نو زال خپل بندوبسو کا کنه یدا ټیپ خراب شوی دی نو دا کال دوه شو نیم سم شوی دا حالت ته دی حدا نو چاله که خیر سکول لمزه بس من کار ګډ ورته ځمیداری کو لورو کور والا دغه سناستي یدا و ټیپ خراب دی ټیپ خراب دی ټیک نه د ریډیو غمولانه کې ډوره خرچه کې خو چیرته بدین نه خرچه کړی دا حلیون زرا من الا ماشاءالله سلغوند کسانی چ سره د عذر نه سره د بیماری نه سره د منظوروالی نه اما داسې خلکو چې په بسترو پراتري اگر راتلی نشي خو هغه موږ سره په دې درس کې شریک دي چې زړه مولي صاحب درس اورو په خپل کمره کې او په کټ د پاسه کټ نه کوځې دیم نشي غریبانات او هغه موږ سره په درس کې شرکت کوي موږ با خلکو ته دعاګانې نه کوو او دویم دا چې با خلکو به الله خصوصي رحمت نه وره لینذرا من کا زکه چې دا غې د کټه وټه سوکیم نه وي سره سړی دام زموږ یو غذا ده څنګه چې دا غذا د بدن د پاره کوشش کو نو دا د روح غذا ده د ځان د پاره هم کوشش نه وکړي د خپل اولاد د پاره هم کوشش نه وکړي قران کې الله نو وی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نار بچ کې خپل ځانونه خپل اهل و عیال خپل بچی د جهنم دور نه او د جهنم دور نه بچکیږي په سبانه په قران باندې زکا چې صورت ملک براشي آلته چې کله جهنميان جهنم ته پریوځي ناغه به بل څه ارمان نه کوي چې کاش ما ډیر تهجد کړی وې کاش کې ما ډیر عمره کړی وې نه قالوا لو كنا نسمع او نعقل کاش که من غوړې درې وې د الله کتاب یا من ځان پوهه کړې وې د الله په کتاب باندې ما كنا في اصحاب السعير من با جهنم کې نو پراته خلا من ډېر غلطه کړې وا چې من ستا کتاب ته وښ نو ور کړې من ستا کتاب نو زده کړې چاغه میموري کارت راواله د قران درس بلکل اولا والا و بچی ها چه تو خود نور صدا تو خود قرآن ده پاره کوشش که بچی تو سمنا خرچه کی گزا بدل کوم و قرآن زکا و حدیث زکا همونگ با انشاءاللہ در روجه دست نپس بک خیری مشکات ریاض و صالحین اور سرب بخاری شریف بمشورو کو که خیر دا غیر پاره تیاره پکار ده مخی نظر لن کتابونو پیدا که انشاءاللہ او د قران درس وب جاری کې خیر ان شاء الله خو بسارو ماخامي لينذرا من كان حيا ويحق القول على الكافرين او په ولسم رمضان به زمونږ هغه در شروع کیږي بیا کې خیر دغه 25 26 ورځې پاتې شو کې خیر اخو بیا 50 ورځې انسان تر مازیګر پورې ماسپخین پورې اخو په کله نو رمضان بیا لينذرا زمونږ خو مالونه الحمدلله زمونږ بدن په دې قربان دي همونگ وایو چې دنیا کې منگ یو او سو پور رسائی زمونگ دخلی کی گی منگ با رسائی مخلوق تا کودا اللہ دی کتاب و خلقو نه هم پکار دی کنا چه پده بانی زدک لو کی دا زدکی هر قسم تاون پده که کئی دخپل اولاد دا پارا دخپل زان دا پارا دی درسگاونو دا پارا لیون زیرا من کان حیین و یحق القول علی الکافرین ذکر کله اس یو داسې اعلان کوم په دې کې پنګته ز مخلص پتم لګیو د اخلاص ګینه الله پروګرامونه خپل چلے الله چاته محتاج نه دی خو موږ وایو چې وارو که زمنګ دی ملګرو کې سوره اخلاص دی نو هغه اخلاص داسې خلقو د طرف نه راشي چې خوده ګواړې کني پیجنو او نه نوم راځي داسې زین برداشت چې سړی موږ وزای الحمدلله زموږ دین رسایي کیږي او سور خلقو کې اخلاص ته سور مینه ده او سور په مینه زده کوي الله دې له نور علوم نصیب کړي حلیون زرا من کان حیا و یحق القول علی الکافرین دیر پارا قران الله ایمان دې ګلره پیغمبر مې را دې ګلره چې فید واخلی یرول ستا فید ور کی یرول ستا هغه چاته چې دیر پارا چې و ير هغه چاره را یا فید واغلی د یرولو د قران نا اغسو کان چې وی حیان ژوندې ځان ژوندې کوي پس سره ځان ژوندې کوي په قران ویلو سره ځان ژوندې کوي قران زکه سبا دانه شوی چې موږ پوینو و یحق القول علی الکافرین او ثابت شوی او د لپاره ای حق القول چې ثابت شي او وینا حکم د عذاب په کافرانو د وجه د کفر دا غینا چې سبا دا نه وی یره څوک نو چې ماته قران ویلې وینو نه نه الحمدلله مخبل حتی لوسه کوشش کړو کو به که خیر ان شاء الله نه نه جمعات پاتې شو نه نه کور پاتې شو نه اداره ارزه ته مون کوشش کو دا اعلی ارزه ته در رسول دا چې څوک یو غونو کې او ته خلک ناس نه ته نشو لري ها مدرسو کې او ته خلک ناس ته نشو لري کورونو کې او ته خلک دکانونو کې خلک او ته ناس ته نشو لري سبا دا بیا دا بانه بیا پاتې نه اولم يرونا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون آیا دینی ونی چې بشک موږ پیدا کړی دی لرا دا سنا چې کړی دی ای دینا لا سونو زمنګا قدرت انا منډنګر پیدا کړی دی جوړ کړی دی لا سونو زمنګ انا منډنګر الله وی چې جوړ کړی دی زما په طاقت باندې ما جوړ کړی انا من پیدا کړی ډنګر وهم لا مالکون دی دا غیر پر مالکان دی الله پیدا کړی ولما دی او مالکان دی ودا زما خیر دا زما غواړه دا زما میخاله الله وی چې ستاده نو تا پیدا کړی دا الله وی پیدا کړی ولما دی او مالکان پی دی دی تصرف دی دی غوا میخه خرڅه کې او پیغام خیرات په وکیا وزللنا حالهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون تا به کلمه لهم دا زنا ور لهم دیلرا باز دا غینا د دې سورلی دا باز باندې د سورلی کوي پټورو نه کوي باز یو خ باندې باز اس باندې ها ګاډی په کوي داسې و منها او باز دې زناورونا یا کلو اندې خوري قچر او خر خلق نه خوري باز غوې کټه حلال کې کړه کړه خادو کې خیراتونو کې سلويختې کې نه ګوره جمعو کې نه کلی ځکه نه دا څه کله کله غوسخه حلال کی و یا لکه زه ختم دے درس دے ها او یو شیلو کيو ګډ بالال کو او دا په خلکو ویشو او بوخرو یا کله کله اختر کې حلال کی ټول خلک نه لا لري باز خرسي میلو کې ولهم فیا منافع و مشارب او دې دا پدې کې فیدی دی و مشارب او اسکلی زید اسکلو دے نو څنګه دا غینې خلاص کاګ دې متیازو کوي نا پېتیس کی ها پېتیس کی لسیتیس کی بار بار او ډېر فېدی دې پکې هغه سرم خرڅې سرن سبا د زناور سټي هم ډېر ګرانی دي پوهشه افلا یشکرون دې ول شکریا نادا کوي الله وې ماوله پیدا کړی نو په بازو سور لیکي نو بازي خوريو بازو کې نور فېدی دې فېدی دې پکې زجر مشرک دا پشرک دا واتخذو من دون اللہ آلہتا اونی ولد مشرکانو بیدا لانا نور خدایان لعلهم خامخا چه دا خلق این جنسرون چه دا امداد اکلیشی پدی نیولی پدی خیال چه دا با امداد اکلیشی یه نوی پدی می نیولی چه بابا با زمان امدادو کی بابا غزان امداد نشی کولی خوالو که پروتتے زان نشی بچ کولی دزان نا دیرے نشی لرے کولی دزان نا کفن نشی لرے کولی دزان نا چه خلقو لاو دس و غسل ورکی اغا نشی لرے کولی وی نستان بیماری لری کی وچ دا غب با بدن باندې لگیا دے دا غب لا کفن ورکی اغلا غسل ورکی اغلا استنجا کی اغلا اودس کی اغلا دانا نشی لرے کولے نستان با تکلیف و گزن و دانا سلی دی که لگون سوچ پا کارنو جوندے سلی تبا سوک استنجا تا پری ری تبا سوک اودس ماہ تا پری ری تبا سوک غسل تا پری ری وی کزم ملکے گا محالک لرے شید وار بندو اودس کوم نو بیرا دس ہوئی کنو یا دغه نه پویږي لا استطيعنا نصرهم وهم لهم جند محذرون عجز الهو مدرګاران طاقت نلری دانکان بندگان دیم دا تخلو زانونو وهم او دا مشرکان دا مریدان لهم د دې مدرګاران او د پارا جند یو لخر ګوټه ره محذرون حاضر کړی شوی داغه په دربار کې ار وخت تیار ولال الکس چپ داونه یو غوځمه وارده پیر بابا ته تیرو آلته کې نو بیا لاړو ملګری وېزو امه ته جواب ورته وکړو ولته من جوړان یو غوبل جوړو ما ته صورت حج آیات مخه ته شه تختفو هټ پیر وې سره راغلی کده بچو ته پاره نو هغه دکان ته ورشي تا وېزونه ملاويږي بابا کداغه ته پاره یاره مې د څنګه بچو ګوره دا خو بچو ور کوي کړم مې بچی دی ورکه کاله چپ چپ نو ته خلک کیسه راځي لکه مې احساس وې ما ملګری ته مې اوسم دوار غل نه معلومیږي او زه وو چې دغه راغلی دی پلان یې ډره راغله نو خدای سم یو باندې ګوري کنه دا دا د مخلوق داسې ګندا عقاید جوړ شوی وي، دا د بچو اور کولو والا دی. ښا مې غریب خارو کې پروت دی، آ ځان دا خاور نشي لري کوله، بچی بس اور کې زما د بچو نه څه خبر دی؟ ها حاجه د بچی شته او که نشته؟ په کومه طریقه بچي اور کې دا پته ته مېشته وینا دا تاسو خبرې مې داستا خبرې مې نه دي. مې قران کې راز شته چې بچو اور کې او ګور دا خدا شي ذګه قران وی و هم لهم جند مزرون دا مشرکان لهم د خپل مدرګارانو د پاره یو لکر ګوټه ده محزرون حاضر کړی شوی تیار او وخت به داغه په دربار کې تیار ولاله نظم وار او وخت به داغه په پیرخانو کې تیار وی تسلی حضرت تا فلا یحزن کا قولهم پیغمبر خفنی کی تعالی رد بد داغه وینا داغه سوره وینا غانه چې کینو ته مخافه کیږي تاسو ان نعلم ما یسرون و ما یعلنون بشک من خپو یو پاغه چې پټ یو چې ښکار کوي الله یک پلکه پټې نو هم زه په خبره ما کپوخله خلکو ته وی چې زموار دی هم زه په خبره ما اولم یل انسان آیا نه پویږي انسان چې بشک من پیدا کړو دی انسان را من نطفه د یو ساس کې دوبونا پایزا هو خصیم مبین ناګان بیا جگل مار ښکارا هغه جگل مار وی الله ما د یو ساس کې پیدا کو او جگل دور کوي چې سوایم هر وا جگل الو دی ار په نس خبره او د توحید په مسله خو تیار دی ار وا جگل تا قران مقابله کې خو بېمانه ار وخت تیار دی جگل تا شدا سه یو خبره وکړي دا په ما دې را دوکو بچایا جگل تبا هم خبره که ما باندې را دونه کوي وزور بلنا مثلا ونسی خلقه بیان الله وی مال را مثالونه د بنده غنده او یې ریک خپل پیدایش مال مثال څنګه بیانې د بنده غنده وګوره چې سړی جج لذین وکیل ننسی کنه ته جج له بغیر د وکیلت لېشي نو بغیر د الله نه بغیر د ان یا زورنا الله تعالی سي دي شي دا زموږ د پاره سي وي وکیلان دي څنګه چې جج له بغیر د وکیلت لیل شي وکیل بولن شي وکیل به سره خبره کوي نو دا هو معمولی خلق دي الله هو دی لوی بادشاه دي نو بغیر د نیاز بناون نه زمون خبره نه اوري او نه پويږي دا د مخلوق حال نه پويږي اے جج له وکیل زکم نسی چې جستا په حال باندې پوه نه دی ا پوه نه ده کوله وکیل نسی او الله هغه ذات دی چې انه علیم بذات الصدور د انسان د زړه په مراد باندې خبر دی نو وکیل ته زغستا یعلم ما یسرون و ما یعلنون پوی پپټو اپکارو باندې نو وکیل ته ضرورت نشتا نه نو اقرب الیه من حبل الورید علاوه زهر انسان ته د مرید رګون نږدې ما نو وکیل ته څه ضرورت پاتې شو دا د مخلوق قاعده دی کله وګوره ما ته یو ویلو وای دا اسه استاد ستانه یو خپته پوس کوم مه ته هوکا په ما اوس ما کولی کولا مې څنګه و چې چت سړی خېږي کنه نو چت پارسنګ والی کنه میاو چت ټوپ والی شي بغیر د پارسنګ خته شي مې نه پارسنګ والی نو الله ته موږ بسنګ بغیر د اولیاءو نه ورسیو خامې اولیاءو د پارسنګان جوړې د الله نه چت جوړې ظالم د خدای مې قران زکه وې و زور بلنا مثلا مالا مثال بیانې مې د الله مثال د چت سره ورکو او دا اولیاءو مثال دا پاولې پارسنګ دې اندر پیاته وي و چې چت ته خېجو نو اندر پیا خلک لګي کړ باخېږي نو مې دا اولیاء نه دي سچ سچ جوړ کړ پات کې پاغې د پاسه بخېږي پاولیاءو خلک نه خېږي ښا اولیاء دې نیک خلک دي او چت د الله ستا تعبیر مور کوه مې قران کې ملا وې هو ضرب لنا مثلا ونسي خلقا مالا مثال بیان خپل پیدائش دی الله وی ک بېمانه داسه ولکه دا د مخلوق کار دی کړه دا د الله په لاره نیازبینان دي نو سوره قل هو کې موږ نه وایو لم یلد ولم یولد دا الله نه څوک پیدا نه دی الله د چا نه پیدا نه دی الله د چا نازول نه دی او الله د چا نازول شوی په خوابه دا الله نازول دی اوس الحمدلله هغه خبر خلکو کې بالکل ختم شوی دی ډیره بالکل د علم په وجا خو باز زده وینات کوي او بازو کې اوس هم جهالت شته خو مخکې به ډیر زیات دا خبره وي دا الله نازول دی او دا پویږي او دا د الله لپاره وکیلان دي مته ټول خبرې کړې زکه ويم و زربلنا مثلا ونسي خلقه بیانې موږ درا مثالونه ویره که خپل پیدائش الله وي وا تعالی له مثال بیانې خو خپل پیدائش وګوره ته د سنه پیدای څنګه پیدا کړې یا ایها الانسان ما غرك بربک الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سوره ما شاء ركبك قال نويد انسان ما يحيي العظام كافر ومنكر ده قیامتنا سوق بجوند کی اډکو لرا وهي رميم چشيا غ زر زر اي بيمانا ابو جهل یو مشرک یو ډوکی راواغ سید او مح او یو وی اے محمد او وی چې خلق ته وی اے خلق وګوره اډوکی نه اډوکی واغ سوغه زره زره کا ذرات په تل کې واچولو و اے خلق وګوره زماده حالت تا محمد وی چې دا بیا ژوند کیږي اغه والو ته د پوکي سره اغه اډو کې ذره ذره په تل کې واچول مشرک او خلکو ته وګوره خلکو نو خو ذره وکنه نو چې دا شي پوکي ور کاونه اغه الو ته دا وې محمد وې چې دا بدا بیا ژوند کیږي اغه د پوکي سره اډو زیو دا وې دا بیا ژوند کیږي مشرک دا خبر وکړه مجل عظام وه یرمیم چې شیا ذره ذره الله جواب پیغمبر ته ورولېګو جوا پیغمبر د مشرکین او تحیی الذی انشأها اول مره ژوند بکی د ذره ذره ولرا هغه بادشاہ چې پیدا کړی د پاول زل باندې اوس خو بیا هم څه ذره شته بیا هم اډو کې ذره شته او الله وی لومبه دا ذره نو ساس کې دوبو ساس کې د منې رحم تلال د مذکر او د مونس ما ولغه ورکړه ما ول ډوکې ورکا ما ول سا ورکړه ما انسان جوړ کو ناو کې ذره نو اوس بیا هم ذره شته الله وی اول مره وهو بكل خلق عليم او دا الله پار قسم مخلوق پیدا کول بان علیم پوده نو خالق لكل شيء والله عالم بكل شيء هو الله دا مسلې موږ ته چا بیان کړی قران سوره یاسین نو چې اوسړه د قران نه انکار کوي بېمانه د قران نه تېخته کوي دا سي تېخته کوي کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چک پیدا کړی دی تاسو د پاره د شین بوټی نه نار نور د شنی سانګو نه ور پیدا کړی دی شین بوټی په دې غړونو کې څو ته غولاس کې هغه نه یو سانګ کټ کاله ک پشان د مونبتې او تیرې او ته ورته کا نو دا سره نه بکې لکه پشان د بیټری شینو دا څه کړه په عربو کې هم دا سی بوټی دی چې د شین لخت نه ور بلیږي پایزان تو منه تو قیدو ناګان تاسو دا غیر ور بلوي اولی سلذی آیا نه دی هغه بادشاہ چې پیدا کړی اسمانو زمکه به قادر قدرت والا په دې خبره ای خلق مسوم چې پیدا بک پشان د بلا بشک دی اگر رب چې د شین بوټی نه ور بلې لو هغه رب چې یو پیر پیدا کړی به نشي پیدا کوله بیا د خامخا پیدا کولی شي بلا بشک قادر دی او والخلاق العلیم او دا الله دې پیدا کول والا پویا په حال د مخلوق انما امره پیدا کول خو پرې دا الله انما امره اذا اراد شيئا بشکا حکم دې الله کلا چې را دو کیو شستا د پیدا کولو چې او یغه سسته چې شانو فیکون بیا شي الله چې نفس اراده د یو سسته پیدا کولو او کې چې شانو مخې سره بیا کیږي فسبحان الله بيدی ملکوت کل شیء سبحوا سبحان پاکی بیان کوي پاکیا بادشاہ الله چې په لاس ځای کې اختیار د هر یو شیز دی ویلې ترجعون او خاطر الله تبا تاسو واپس کولی شئ صورت کې دلیل نقلی و دو صاحب یاسین او دریز اللہ چگا راتل دو دنیا تا پچگا خلقوی دو پلانی بچے پیدا یو چلی نارا شوا خلقوی پلانی بچے پیدا چگی شوی او چې د دنیا نزین و خلب دیواز ایو خلب دیواز اپاتی شیو بلدل خلو جوختی بیا او چې د قبر نه پورته کېږي نو من بعثنا من مرقدنا بیا بچغی وی او حقیقت دې د یو ساس کې دوبو دی اولم یل انسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين او دا غنر زمیدار د چغی دعوت پکې وو څنګه چغی واره وا هغه څه چغی نو څوک وي هغه زمیدار د یوې ګنټې مسلمانو چله نو لګولې سه روزه نو لګولې عمره نو کړې منځ نو کړې حج نو کړې بل یو کامل نو کړې خود توحید مسله بیان شو ذهن ترا لازهن واغه سو فورن نواز کړې او فورن نواز پسې شهید شوه دې هغه دارک جنت ته تلقي لدخول الجنه